าจารย์นี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพ่อท่านพระโพธิรักษ์ที่วัดบุญศรีมุนีกรเรื่องสรณะในงานปริวาสกรรมเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525 อันซึ่งที่นี่พระมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยประมาณ30กว่าจังหวัดแล้วก็ได้ใช้เวลาเข้าปริวาสกรรมมาบัดนี้ก็ขึ้นมานัดแล้วยังอีกวันที่10ที่จะออกอัปพานนี้ฉะนั้นก่อนอื่นที่จะออกอัปพานเราก็ได้เชิญวิทยากรต่างๆตอนเช้านี้ได้ฟังท่านอาจารย์พระครูสังวรสมาธิวัตรแล้วก็ตอนภาคบ่ายนี้ได้ฟังพระคุณท่านอาจารย์โพธิรักษ์ซึ่งเราก็เคยรับหนังสือเป็นสมาชิกรับหนังสือประจำมานอกจากนั้นได้ยังมีลูกศิษย์ของพระคุณท่านอย่างไปทางภาคใต้หรือภาคต่างๆเราเคยฟังธรรมะกันแล้วก็ซึ่งได้มีคติในการดำเนินชีวิตตลอดถึงการเผยแผ่ธรรมะของท่านได้ผลดีมากจากหนังสือและก็จากสถานีวิทยุต่างๆนะครับที่ท่านเคยได้ยินอยู่นั้นบัดนี้ซึ่งตัวจริงของพระคุณท่านได้มาปรากฏแล้วขอให้พระคุณท่านทุกรูปนะครับรีบมาอย่าให้เวลามันเสียไปโดยได้ประโยชน์นะครับเจ้าหน้าที่เราช่วยไปดูด้วยนะครับช่วยดูให้ความสะดวกของท่านด้วยที่ยังไม่มาก็ให้รีบมานะครับเชิญโยมนั่งไปสบายๆก่อนนะหรือว่ามีธุระอะไรก็ดูบริเวณได้ซึ่งทางวัดยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรขอเชิญญาติโยมที่อยู่ทางข้างในนะเป็นอุบาสิกาแม่ชีก็ตามขอเชิญมารวมฟังธรรมะด้วยกันทุกท่านอุบาสิกาแม่ชีวันนี้เป็นกรณีพิเศษ มาเจริญธรรมท่านสหธรรมิกทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาคุยกันได้มาเล่าอะไรต่ออะไรสู่กันฟังบ้างที่ผมได้รับนิมนต์มาให้มาพูดที่นี่ก็กำหนดเรื่องให้พูดคือกำหนดเรื่องว่าสรณะให้พูดเรื่องสรณะก็จะพูดเรื่องสรณะสู่ฟังตามหัวข้อที่ได้กำหนดไปก่อนส่วนจะมีเรื่องอะไรอื่นที่ใครจะซักถามก็ตอนท้ายๆรายการผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกอย่างเรื่องสรณะนั้นทุกคนก็คงจะเคยได้ยินที่มานั่งอยู่ในที่นี้เราเคยได้สวดได้ท่องได้เปล่งกล่าวออกมาเสมอๆคำว่าสรณะนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นคำว่าสรณะนั้นมีอยู่ในสภาพสามคือสรณะที่บอกว่ามีพระพุทธเป็นสรณะมีพระธรรมเป็นสรณะมีพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยที่เราได้ เรียนกันรู้กันได้ฟังกันมาที่อื่นอย่างอื่นก็ยังไม่เห็นว่าอะไรเป็นสรณะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอะไรอื่นเป็นสรณะเลยสิ่งที่จะเป็นสรณะนั้นก็คือสามสิ่งนี้เป็นสรณะแน่ถ้าไปเข้าใจเอาว่าอันอื่นเป็นสรณะนั้นมันก็ต้องผิดแน่ไม่ใช่สรณะแน่เพราะว่าท่านไม่ได้กล่าวไม่ได้ตรัสเอาไว้ว่าอะไรเป็นสรณะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มต้นกันที่จุดแรกว่าสรณะนั้นคือรัตนตรัยอย่างนี้คือสิ่งทั้งสามอย่างนี้ เมื่อเราได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเผื่อว่ากันไปเท่าเดิมที่เคยได้รับเรียนรู้มาก็ที่มาบวชบางองค์ก็คงจะบวชกันมาเป็น 10 20 พรรษาอะไรแล้วบางองค์ก็บวชใหม่บวชเก่าอะไรก็เถอะก็คงได้ยินได้ฟังได้เรียนมาแล้วทั้งนั้นว่าพระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ง่ายๆสั้นๆ แต่เราควรจะได้รู้เพิ่มเติมได้รู้ละเอียดละออเข้าเป้าหมายว่ามันเป็นที่พึ่งที่พึ่งอย่างไรอะไรเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะต้องเอามาเป็นที่พึ่งอะไรส่วนไหนที่จริงที่จังจะได้เป็นที่พึ่งที่จริงก่อนจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งแล้วใช้คำว่าสรณะนี้เนี่ย มันไม่ได้มาโดยง่ายสรณะนี่แปลว่าการต่อสู้เป็นสงครามสรณะประกอบไปด้วยสงครามประกอบไปด้วยการรณรงค์สรณะรณรณน่ะประกอบไปด้วยการต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องเรียนรู้และบำเพ็ญต้องเรียนรู้และบำเพ็ญ จึงจะได้มาใครเอาให้เรามาไม่ได้สามสิ่งนี้ไม่มีใครเอาให้เรามาแล้วก็เราก็ได้รับเป็นที่พึ่งเลยไม่ได้จะต้องเอามาแล้วต้องเอามาให้เข้าเนื้อเข้าตัวได้จริงๆจนกระทั่งอันนี้กลายเป็นนาถะนอกจากเป็นสรณะแล้วกลายเป็นนาถะนาโถถ้านาโถแล้วหยิบให้พึ่งกันได้ง่ายๆ นะธนาโถแล้วก็พอจะพึ่งกันได้แต่สรณะแล้วไม่ใช่ลักษณะพึ่งที่พึ่งง่ายๆต้องเอามาทำจริงๆต้องต่อสู้นักหนากว่าจะได้พุทธกว่าจะได้ธรรมกว่าจะได้สงฆ์ก็จะได้ความเป็นสงฆ์กว่าจะได้ความเป็นธรรมกว่าจะได้ความเป็นพุทธแหมยิ่งยากขณะนี้เราเริ่มต้นนี่เราเริ่มต้นอย่างที่มันนั่งท่านนั่งอยู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านก็นึกว่าท่านได้ความเป็นสงฆ์แล้วยังนะ ใครแน่ใจมั่งว่าได้ความเป็นสงฆ์แล้วแน่ใจแล้วนะแน่ใจแล้วเหรอว่าได้ความเป็นสงฆ์แล้วสงฆ์สาวกของพุทธเจ้ามีอยู่4หรือ8เป็นพระอริยะเป็นพระอริยะแล้วใช่ไหมถ้าเป็นพระอริยะแล้วโสดาเป็นเบื้องต้นใช่ไหมได้แล้วนะถ้าได้โสดาได้พระโสดาไปเป็นเบื้องต้นจริงๆเราก็จะได้อันนั้นเป็นที่พึ่งถ้ายังเป็นแค่พระสมมุติสงฆ์ที่เราเรียกว่าสมมุติสงฆ์เป็นพระธรรมดายังเป็นแต่เพียงทำที่ทีบวชมาตามรูปแบบเฉยๆอ่ะยังไม่ได้เข้าเนื้อเข้าหนังอะไรยังไม่ได้เป็นลักษณะของเป็นพระแท้ ยังเป็นเนื้อเป็นหนังของพระแท้อันนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งเพราะฉะนั้นก่อนจะได้มาเป็นที่พึ่งเนี่ยต้องเป็นพระแท้ไม่ใช่พระสมมุติไม่ใช่พระปลอมๆหรือพระเตเตียงรู้กันทั่วๆไปเฉยๆไม่ใช่ต้องเรารู้ยิ่งด้วยตนรู้ด้วยตนเลยว่าเราต้องเรามีเนื้อของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผล อนาคามีมรรคอนาคามีผลต้องมีจริงๆเรามีแน่ๆมีแท้ๆเป็นของจริงจริงๆเรามีอันนั้นแหละเป็นที่พึ่งเราต้องได้อันนั้นมีอันนั้นแน่จึงได้เป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าสรณะนี้จึงบอกว่าเป็นที่พึ่งนี่มันไม่ง่ายนะกว่าจะได้มา ยิ่งเราจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาถูกหลักถูกธรรมอย่างแท้จริงเป็นธรรมเป็นการทรงได้แล้วก็เป็นการทรงไว้เลยเป็นการอยู่กับตัวเราแน่แท้ยิ่งเป็นพุทธที่ถูกต้องอีกพุทธพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เป็นธรรมะของพุทธพระพุทธองค์เป็นสัตถุศาสตร์ของท่านแท้ๆที่ท่านสอนเอาไว้เจรจาเอาไว้แท้ๆเป็นอย่างไรอย่างไร เราจะต้องได้อันนั้นซะก่อนเอาเพราะงั้นเรามาดูซิว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ธรรมะอะไรไว้ก่อน ธรรมะอันเลิศยอดที่เป็นต้นทางเลยที่เป็นลักษณะพุทธเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เราเคยได้กล่าวมาอีกแล้วแล้วได้เปล่งเป็นภาษาบาลีท่องกันอยู่เสมอๆในบทพุทธคุณ 9 อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพุทโธแล้วก็ภควาติเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้าท่านมี 9 อย่างนี้ทีนี้ภาษาบาลีก็ว่าไว้อย่างที่เรานี่ท่องๆก็คงท่องได้ทุกคนน่ะทีนี้ท่องเฉยๆมันก็ยังเป็นแต่เพียงท่องๆทีนี้ก็รู้แล้วก็ยังจะต้องทำเอามาให้ตรงนะรู้แล้วต้องประพฤติบำเพ็ญอบรมมาให้ตรงอรหังเป็นยังไงสัมมาสัมพุทโธเป็นยังไงต่างๆพวกนี้ต้องรู้จริงๆเลยมีความหมายรู้ชัดเจนและมีลักษณะมีสภาวะธรรมเป็นยังไงรู้จริงๆแล้วก็พยายามปฏิบัติเอาอีกบำเพ็ญประพฤติเข้ามาน้อมเข้ามาในตนน้อมเข้ามาในตนจนมีที่ในตนจริงๆมีจนอยู่ได้จนทรงได้จนเป็นจริงแล้วก็ได้อาศัยอันนี้อยู่ที่ตนอันนี้เราไม่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไว้บอกว่าเราพึ่งตน พึ่งตนที่มีพุทธธรรมพึ่งตนที่มีพุทธคุณพึ่งตนที่มีพุทธคุณนี้แหละพุทธคุณ 9 นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีนี่แม้จะมีเพียงน้อยยังไม่ถึงครบบริบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าเต็มรูปเหมือนอย่างท่านหรอกค่อยๆไล่ไปแต่มีลักษณะสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันตรงกัน ไปเรื่อยๆนะพุทธคุณที่ว่านี่ไม่ใช่ว่าสวดหรือว่าเสกหรือว่าเป่าอัดเอาใส่กันได้ไม่ได้ทำเอาเองเดี๋ยวนี้คนมันอุตริมากอุตรินี่ไม่ใช่อุตริมนุษยธรรมนะมันตรงกันข้ามกันเลยอุตรินุษยธรรมน่ะเป็นคุณวิเศษอุตรินี่เป็นความไม่ใช่พิเศษหรอกมัน วิถานไม่ใช่วิเศษที่เขาเสกเป่ากันเข้าไปในอิฐหินดินปูนเดี๋ยวนี้เสกกันแต่บ้านแต่เมืองเลยใครทำคนนั้นที่ยิ่งมายืนยันว่าเราเป็นศาสนาพุทธลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วไปทำพิธีเสกแบบนั้นใส่ตัวใส่แล้วใส่อะไรไม่ใส่ไปใส่วัตถุใส่อิฐหินดินปูนทองคำทองนาคนวโลหะแล้วก็เนื้ออะไรแล้วแต่เขาจะปั้นสร้างขึ้นมาไม่รู้เนื้ออะไรตัวเนื้ออะไร